Tysiące produktów w super cenach. Allegro, nasz największy sklep. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, środa, 3 maja. Jest 16. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Państwa Unii Europejskiej wstępnie zgodziły się na wspólne zakupy amunicji dla Ukrainy. Trwają obchody Narodowego Święta 3 maja. Prezydent wręczył nominacje generalskie. Od piątku w Serbii trzydniowa żałoba narodowa po masakrze w jednej ze szkół podstawowych. Jest wstępna zgoda w Unii Europejskiej na wspólne zakupy amunicji dla Ukrainy. Poinformowała o tym Szwecja, kierująca w tym półroczu pracami wspólnoty. Przez długi czas porozumienie w tej sprawie blokowała Francja. Wspólne uzgodnienia zatwierdzili dziś ambasadorowie unijnych krajów. Wszystkie procedury powinny być sfinalizowane w ciągu kilku dni. Na wspólne zamówienia i zakupy Unia przeznaczyła 1 miliard euro. Wojsko polskie ma nowych generałów. W dniu Narodowego Święta 3 maja prezydent Andrzej Duda wręczył akty mianowania 8 oficerom. 2 dostało awans na kolejny stopień generalski. 5 to pułkownicy zarówno z jednostek operacyjnych, jak i struktur logistycznych naszej armii. O szczegółach Agnieszka Drążkiewicz. Prezydent Andrzej Duda, wręczając nominacje generalskie, przypomniał, że w Konstytucji 3 maja armia została nazwana tarczą narodu. Współczesne wojsko też ma podobne zobowiązania. Panowie, stanowicie emanację właśnie polskiego wojska w tym tego słowa znaczeniu, które stanowi dzisiaj tarczę narodu. W istocie jest to zobowiązanie. I tak też proszę to traktować. Wśród awansowanych na kolejny stopień generalski jest Jarosław Gromadziński. Oficer przez 3 lata tworzył nową dywizję w wojsku, 18. Żelazną Dywizję. Ostatnie miesiące spędził w Niemczech i koordynował wsparcie dla ukraińskiej armii. Pod koniec czerwca obejmie natomiast dowództwo w Eurokorpusie. Nawiązał do tego obecny na nominacjach szef MON Mariusz Błaszczak. Nominacja jest też dowodem coraz silniejszej pozycji Polski na arenie międzynarodowej. Eurokorpus to międzynarodowe dowództwo odpowiedzialne za wysyłanie oddziałów na misje kryzysowe, humanitarne i stabilizacyjne. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Polska ma 10 nowych obywateli. W trakcie uroczystości 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja wojewoda małopolski wręczył akt nadania polskiego obywatelstwa obcokrajowcom mieszkającym w naszym kraju. Nowi obywatele pochodzą m.in. ze Stanów Zjednoczonych i Serbii. Wśród nich jest Adam Reichardt, redaktor naczelny New Eastern Europe. Ja już mieszkam w Polsce ponad 14 lat, więc to dla mnie to jest naturalne, że dostaję, bo ja czuję się jak w domu. Już tak długi czas, jak mieszkam tutaj w Krakowie, czuję się też nie tylko Polakiem, ale też Krakowianem. Mam rodzinę z żoną, dzieci, więc to naturalne i więc ja czuję się związany właśnie z Polską. Nową obywatelką została także Jana Iwkowicz, zawodniczka trenująca gimnastykę w Towarzystwie Gimnastycznym Sokół. Dzięki temu będzie mogła reprezentować Polskę na Mistrzostwach Europy. Mieszkam w Polsce już około 7 lat i ten dzień jest bardzo wielki dla mnie, bo dostałam polskie obywatelstwo i to znaczy w sensie dla mnie, że możemy reprezentować Polskę może na Mistrzostwach Europy w akrobatyce sportowej, bo kocham to, to jest moja pasja i już to długo robię. O obywatelstwo mogą ubiegać się osoby, które mają zgodę na stały pobyt w Polsce dłużej niż 5 lat. Po masakrze w jednej ze szkół podstawowych w Belgradzie od piątku w Serbii będzie obowiązywać 3-dniowa żałoba narodowa. 14-letni uczeń zastrzelił 8 innych uczniów i 1 ochroniarza. 6 dzieci i 1 nauczyciel zostali ranni. Obecną sytuację, jeśli chodzi o ofiary i rannych w porannej strzelaninie, przedstawiła minister zdrowia Serbii Danica Grujicic. 8 dzieci i 1 mężczyzna, który wykonywał swoją pracę, straciło życie. Jeśli chodzi o 7 rannych, to 1 dziewczynka ma uraz głowy. Lekarze walczą o jej życie. Jest w stanie krytycznym, tak samo jak nauczyciel. Powiedziała minister. Dziś odwołano zajęcia we wszystkich szkołach stolicy Serbii. Na miejscu tragedii uczniom pomagają psychologowie. Według serbskich dziennikarzy 14-letni Kosta miał strzelać z 2 pistoletów, do których miał 5 magazynków z amunicją. Broń należała do ojca chłopaka, który jest znanym w Belgradzie radiologiem. W plecaku uczeń miał jeszcze 3 koktajle Mołotowa, których prawdopodobnie chciał użyć. Szef belgradzkiej policji powiedział na konferencji prasowej, że chłopiec od dawna planował tę masakrę i chciał zabić o wiele więcej osób. Jedna z miejscowych gazet rozmawiała z ojcem jednego z uczniów tej szkoły. Stwierdził on, że napastnik był wcześniej ofiarą przemocy rówieśniczej i z tego powodu niedawno zmienił klasę. Piotr Piętka, Polskie Radio. W ostatnim dniu długiego weekendu bezpieczeństwa na drogach pilnują dodatkowe patrole policji. Służby apelują do kierowców o rozsądek i spokojną jazdę, mówi Anna Kamola z Komendy Policji w Lublinie. Kierowcy, którzy wyruszą dzisiaj w podróż, muszą liczyć się ze wzmożonymi kontrolami. Będziemy sprawdzać, czy kierujący stosują się do ograniczeń prędkości. Zwrócimy również uwagę na stan techniczny pojazdów, stan trzeźwości kierujących czy sposób przewożenia pasażerów. Jednak pamiętajmy, że najlepiej zorganizowane działania policyjne nie są w stanie zapewnić każdemu bezpieczeństwa. To my sami powinniśmy podnosić jego poziom przez jazdę zgodną z przepisami prawa. W około 500 miejscach w całej Polsce policja rozstawiła fotoradary i urządzenia do odcinkowego pomiaru prędkości. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piękne słońce nad Myśliwiecką. Mam nadzieję, że u Państwa jest tak samo, bo w zdecydowanej większości Polski dzisiaj taka pogoda. Po południu i wieczorem zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, przejściowo tylko duże. Na wybrzeżu możliwe przelotne opady deszczu, ale na razie jeszcze chyba ich nie ma. Natomiast na południowym wschodzie zachmurzenie duże i tu miejscami dość poważne opady, a w Bieszczadach to możliwe nawet burze. Wysoko w Tatrach opady śniegu mogą się zdarzyć, niewielkie, bo niewielkie, do 5 centymetrów, ale zawsze. To jednak maj. Temperatura od 9 stopni na wybrzeżu, około 14 w centrum, do 16 na Śląsku. Wiatr słaby. W sobotę mieliśmy ładną pogodę. W niedzielę padało. W poniedziałek wszak było ładnie. Dziś znowu pada. Także pogoda jest rozmaicona. A proszę pana, jeszcze miesiąc, góra półtora i na pewno będziemy się z tego śmiać. Trójka. Program trzeci. 6,5 minuty po godzinie 16. Agnieszka Łukasiewicz, Michał Jędrkowiak, Józef Niewiarowski i Witold Lazar. W takim składzie będziemy dla Państwa do 19. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa. Everything now, every song that I've ever. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kwadrans po godzinie 16. Zapraszamy do trójki, audycja popołudniowa. 2 2 7 3 Józef Niewiarowski przy naszym redakcyjnym telefonie. Między Wrocławiem a Kłodzkiem tworzą się po prostu sztuczne korki. Ja nie wiem, czy ci drogowcy tego nie obserwują. Na odcinku między Niemczą a Łagiewnikami tworzy się na światłach niepotrzebny korek. Ta krzyżówka na Dzierżoniów jest po prostu pusta. Włączone światła, one no, po prostu ludziom utrudniają życie. No, czy ktoś panuje nad tym? Przecież te światła tam tylko przeszkadzają. A, takie sytuacje to wszędzie się zdarzają. Na Dolny Śląsk my przeniesiemy się nieco później, a teraz kolejny raport z regionu przed nami o tym, jak się jedzie. Przenosimy się na Pomorze Zachodnie, czyli do Szczecina konkretnie. Adam Wosik monitoruje dla Państwa sytuację w regionie. Dzień dobry. Jak się jedzie i jak się stoi, powinieneś jeszcze dodać. Tego nie czasem było. Czasem się jedzie, czasem się stoi. Właśnie. Będzie bardziej o tych postojach za moment. Ale zacznijmy od tej temperatury, bo chwaliłeś się, że w niektórych miejscach jest fajnie, w niektórych mniej fajnie. U nas 14 stopni, chmur niewiele i ta pogoda ma się utrzymać jeszcze przez kilka dni, więc jeśli ktoś po 3 maja wybrał sobie Pomorze Zachodnie, to dobry wybór, bo pogoda będzie ku temu sprzyjała, aby wypoczywać i łapać te pigmenty, które lecą tam z nieba. Patrole policyjne, o tym też było w serwisie informacyjnym Trójki. Można by powiedzieć, że w centrum Szczecina patroli policyjnych więcej niż kierowców. Przejechałem się naokoło. No i powiem szczerze, dzisiaj noga z gazu zdecydowanie, bo można uszczuplić konto bankowe. Policyjnych patroli mnóstwo, po prostu mnóstwo. To jest chyba jedyny wspólny mianownik tego, co dzieje się głównie na nitkach dojazdowych do centrum miasta. Ale miało być o tych korkach, o tym, gdzie stoimy. Dzień nam się nie najlepiej zaczął na drodze S6, okolice Goleniowa. Pożar samochodu osobowego dość uciążliwy w obie strony, zarówno w kierunku Szczecina, jak i w stronę Koszalina. Bo oczywiście jedna nitka zajęta, a na drugiej służby drogowe też utrudniały przejazd, więc łatwo nie było przez 2 godziny, ale sprzed kilkudziesięciu minut dobra wiadomość, wszystko na S6 w okolicach Goleniowa wróciło do normy. Katastrofa to jest chyba najlepsze słowo na karsiborskiej przeprawie promowej w Świnoujściu. Wczoraj 2 godziny, aby wyjechać ze Świnoujścia w kierunku centrum Polski. Dzisiaj 3 godziny. O godzinie 13 tak było. W tej chwili jest o tyle lepiej, że ta tylko godzina, niecała godzina, aby przebić się z wyspy Uznam na wyspę Wolin, czyli z tej strony niemieckiej na stronę polską, już mówiąc obrazowo. No, ale tutaj muszę niestety jakiś kamyczek wrzucić do tego ogródka, bo o ile w święta ktoś potrafił uruchomić na przeprawie karsiborskiej w Świnoujściu 3 promy, o tyle dzisiaj kursowały tylko 2, wczoraj też 2, a więc w święta mogą 3 kursować, majówkę 2. I to oznacza, że niestety ten korek 3-kilometrowy obsługiwany był dzisiaj przez 3 godziny. No i ci, którzy wracali ze Świnoujścia do gdzieś na południe Polski, miło tego powrotu wspominać nie będą. Gdzie jeszcze? Niestety miło tego powrotu nie będziemy wspominać. Mamy wąskie gardło, o którym mówiliśmy już wiele razy, czyli zjazd z autostrady A6 na drogę S3. Czyli mówiąc obrazowo, jedziemy od strony Świnoujścia w kierunku Gorzowa i Poznania. I jest taki zjazd w prawo na Berlin, a w lewo na Gorzów. No i jak jedziemy w lewo na Gorzów i Zieloną Górę i dalej do Wrocławia, no to z 2 pasów ruchu robi nam się 1. O 13:00 4-kilometrowy korek, żeby się przebić z A6 na S3. Obecnie ten korek sięga nieco ponad kilometra, więc jest niewiele lepiej, ale lepiej, jak mawiał klasyk. No i na koniec jeszcze zaglądamy na S10, węzeł Motaniec, okolica obwodnice Kobylanki. Mamy wypadek na łącznicy, na szczęście niezbyt skomplikowany, jeśli chodzi o przejazd kierowców w jedną, jak i w drugą stronę, ale musimy uważać, no bo łatwo nie jest. Konkluzja taka, patrole przede wszystkim, jeszcze raz przypomnę, patrole policyjne dominują dzisiaj na nitkach dojazdowych do centrów miast i bądźmy czujni, bo konto może nam się znacznie uszczuplić. Tak, trwa policyjna akcja Bezpieczny Weekend, jak to zwykle w długi majowy weekend. Prosimy uważać, prosimy zwrócić baczną uwagę na znaki drogowe przede wszystkim, bo te też potrafią się czasami zmienić nieoczekiwanie. Adam Wosik. Dziękuję. Prosto ze Szczecina i sytuacja na drogach Pomorza Zachodniego. Dziękuję bardzo. Chciałem zostać kimś, normalnym być w tym nienormalnym świecie. Chciałem prosto żyć, zupełnie jak ty, bez udawanych gierek. Zagubiony dzień próbuję nocą. Powoli. matki. Czuję coraz mniej. Zaczęło działać, jest mi lżej. Lecę w mieście pełnym grzechu, dokąd nie wiem. Jestem królem nocy. Lecę, byle ty zapomnieć, kiedy spadnę. Ratuj mnie powoli. Król Nocy, Grzegorz Chyży. Znaczy taki tytuł, Król Nocy, nie że Grzegorz Król, tylko chociaż nie wiem w sumie, być może, dlaczego nie. 22,5 minuty po godzinie 16, popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Proszę Państwa, hej za dzień matura. Jutro, punktualnie o 9, ponad 270 tysięcy maturzystów z całego kraju rozpocznie tegoroczne egzaminy dojrzałości. Najpierw napiszą obowiązkowy egzamin z języka polskiego, to jutro, w czwartek, w piątek z najczęściej wybieranego języka obcego, czyli z angielskiego, no a w kolejny poniedziałek, czyli w przyszłym tygodniu, z matematyki. Żeby zdać, trzeba zdobyć minimum 30% punktów ze wszystkich trzech egzaminów obowiązkowych. Martyna Szymczakowska. Ostatnie 4 lata upłynęły maturzystom z 9 Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie wyjątkowo szybko. Przede wszystkim to były wspaniałe 4 lata z ludźmi, bo chyba o to chodzi w liceum, żeby poznawać wspaniałych ludzi. Wydaje mi się, że trafiłam akurat na bardzo życzliwą klasę, gdzie każdy do siebie się odnosi z życzliwością i nie ma takiej wścibskiej atmosfery. Przez 4 lata narzekałam na chodzenie po schodach na 3. piętro, a teraz wchodząc ostatni raz, to też jest wzruszające. Ale po piątkowym zakończeniu roku szkolnego i odebraniu świadectw ukończenia szkoły, uczniowie znów zobaczą się jutro, na maturze. Ponieważ od wyników tego egzaminu zależy, na jaką uczelnię się dostaną, to stres jest. Ale maturzyści starają się go oswoić. Staram się nie nakładać na siebie presji i stwierdziłam, że od mojej matury stan demograficzny świata się nie zmieni. Także o ile moja mama na zawał nie zejdzie, to nic złego nie powinno się stać. Na razie jest spokój. Zamierzam po prostu te najważniejsze rzeczy powtórzyć. Chyba nic więcej nie zdałem rady zrobić. W tym roku egzamin maturalny będzie przeprowadzony w 2 formułach. Do matury w formule 2023 przystąpią pierwsi absolwenci 4-letniego liceum, a absolwenci 4-letniego technikum, którzy byli ostatnim rokiem uczącym się w gimnazjach, przystąpią do egzaminu na zasadach z poprzednich lat. Najwięcej zmian będzie na egzaminie z języka polskiego, bo tutaj absolwenci liceum uczyli się o rok dłużej, wyjaśnia dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. Obowiązuje pełny kurs historii literatury polskiej, co wiąże się chociażby i z większą liczbą lektur obowiązkowych, ale też z trochę rozszerzonym zakresem tych umiejętności, wiadomości, które w ogóle dotyczą języka polskiego. Stąd też arkusz na poziomie podstawowym jest zupełnie inny z języka polskiego niż maturze 2015. W tym roku, po przerwie spowodowanej pandemią, na maturę wracają też egzaminy ustne. W przypadku matury ustnej z języka polskiego absolwenci 4-letniego liceum będą musieli samodzielnie przygotować wypowiedzi, dodaje Marcin Smolik. Pierwsza wypowiedź monologowa to jest wypowiedź dotycząca zagadnienia jawnego. Te zagadnienia były opublikowane już we wrześniu 2021 roku. I drugie zadanie to jest zadanie niejawne, czyli maturzysta wylosuje jakiś tekst kultury, to może być fragment powieści, fragment wiersza i do tego tekstu kultury będzie pytanie. Każdy tegoroczny maturzysta musi też przystąpić do egzaminu z minimum 1 przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, ale tutaj nie ma progu zdawalności.

16.30 na zegarach. Ponownie powroty z długiego weekendu. Ponownie Wamie Żejewska, Polskie Radio Kierowców. Witam i niestety mam złą informację z drogi krajowej numer 46 na trasie Nysa-Opole w Sidzinie. Na 70 kilometrze doszło do wypadku. Samochód osobowy uderzył w drzewo. Niestety jedna osoba, która została ranna w tym wypadku, zmarła. W tym miejscu lądował śmigłowiec LPR-u i droga jest zablokowana. Taka sytuacja na pewno utrzyma się przez kilka godzin. Objazd prowadzi trasami lokalnymi. S8 teraz i łódzki odcinek pomiędzy węzłami Wieluń i Wieruszów w Gumnisku. Na 125 kilometrze doszło do kolizji dwóch samochodów osobowych. Utrzymuje się zwężenie w kierunku Wrocławia. Problemy są także na drodze krajowej numer 59 na odcinku Mrągowo-Rogzogi w Lipniaku. Na 84 kilometrze tam zdarzyły się dwa samochody osobowe. Dwie osoby zostały ranne. Droga i w tym miejscu jest całkowicie zamknięta. I na koniec jeszcze krajowa dziewiątka to Marcule i odcinek Iłża-Ostrowiec-Świętokrzyski. Zderzenie dwóch samochodów osobowych, jedna osoba ranna. Droga także jest całkowicie zablokowana. Radio Nawigator Trójki. Jeśli chodzi o pogodę, to tym razem dla odmiany opowiem Państwu o tym, jak to będzie wyglądało dziś w nocy. Otóż synoptycy przewidują zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na krańcach południowo-wschodnich duże. Nad ranem z większymi przejaśnieniami i tam początkowo słabe opady deszczu. Wysoko w Tatrach opady śniegu, później deszczu ze śniegiem. Na północnym wschodzie możliwe mgły ograniczające widzialność do 500 metrów. Temperatura, no chłodno, od minus 2 stopni na Suwalszczyźnie, około plus 3 w Wielkopolsce, do plus 7 najcieplej na południowym wschodzie. Zapraszamy do Trójki.

To jest pospolite ruszenie, które mnie bardzo cieszy, ponieważ za moich lat młodości 1 maja obchodziliśmy zupełnie w inny sposób, a mianowicie my, dzieciaki, dekorowaliśmy sobie rowery. Kto miał rower, był szczęśliwcem, a mianowicie na wokół szprychy były papiery, o właśnie, krepą, i to było barwne. I wówczas szaleliśmy, kto miał ładniejszy rower. Więc jak usłyszałam o tej akcji słoneczniki, a niech nasze osiedle się świeci na żółto, niech świeci nam słońce. W kieszeni mam nasionka słoneczników. Pomyślałem sobie, że dobre będą słoneczniki nie wysokie, takie do 60 cm jest słonecznik ozdobny niski, bądź 80 cm. Dariusz Weichert. Kiedyś miałem funkcję przewodniczącego Rady Osiedla, ale to już historia. Bardzo się cieszę, że mamy tą akcję tutaj przy pływalni, ponieważ słoneczniki potrzebują wody. To też trochę symbol takiego współpracy, nie? Przyroda, woda. I bez problemu dostaliśmy wodę, żebyśmy mogli podlewać te słoneczniki. W tej chwili przy sadzeniu, co jest bardzo ważne dla nasionek, zapraszamy do posiania słonecznika. Halo, można dzisiaj słonecznik posiać. Chyba pani tak zaskoczenia trochę została zwerbowana. Tak, tak. No, słyszałam o tym pomyśle, bo mieszkam i słucham. Mówiłam do sąsiadki, akurat słoneczniki, one takie wielkie wyrosną. Może by coś innego, no ale jak przegłosowali. Właśnie tutaj sobie pomyśleliśmy, że trzeba będzie zgłosić w administracji prośbę oczywiście, a nie tam jakieś oczekiwanie. Prośbę, żeby przy karmniku, przy domku dla owadów, żeby przez jakiś czas nie kosili trawy, może niech tutaj powstanie taka łąka kwietna, owady też to lubią. Bez tej współpracy z administracją, no to byśmy siebie nawzajem zwalczali. To, co my posiejemy, oni skoszą, no bo trzeba też dbać o trawę. Aczkolwiek nie da się ukryć, że trochę z ukrycia, że trochę partyzancko, że trochę w różnych miejscach, no bo chcemy tak w przyszłości mieć taką satysfakcję, że opatrz, tu jest mój słonecznik, a ja ten siałam, a ja tamten. No może kiedyś satelita z góry spojrzy i za miesiąc, za dwa zobaczy ścieżkę żółtych słoneczników, którą myśmy podążali. Nie będzie problemu? One wyrosną w takich miejscach? Tak, zdecydowanie. Tym bardziej, że szczerze są posiane. Także mam nadzieję. Ja sobie kładę po 4-5 ziarenka, bo widzę, że niektóre są puste, więc profilaktycznie więcej. Ale mnie to cieszy. Także ja bardzo dziękuję. Cieszę się z tego, że właśnie nasze osiedle niech się żyje, się złoci, niech się rzuci i niech słońce świeci w każdym domu i w każdej rodzinie. Stęsknieni za słońcem posiali słoneczniki. Ozdobne. No, ale to jednak samowola. No i teraz, jeśli administracja dogada się ze społecznikami, albo odwrotnie, to słoneczniki będą cieszyć oczy mieszkańców już w wakacje. Choć podłoga się klei, czas się wzbić. Niewidzialne bariery skruszyć w pył. Poza krat rozkazy i nakazy, na pewno nie tym razem, nie. Sufit szklany, z rozpędu przewijamy. My lecimy. Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki. Za 10 minut będzie godzina 17. Państwo wracają z długiego weekendu, a my towarzyszymy Państwu w tych powrotach w dzisiejszej audycji popołudniowej. Stąd teraz przed nami kolejny raport z regionu. No, jeśli na majówkę wybrali się Państwo nad morze, to na pewno Państwa zainteresuje, bowiem przenosimy się do Gdańska, do Grzegorza Armatowskiego. Na drogach województwa pomorskiego ruch spory, ale nie ma dużych utrudnień. Jadąc trasą 216 z Helu w kierunku Trójmiasta, trzeba przygotować się na korek, który jest przed rondem we Władysławowie, ale nie jest to taki tradycyjny korek jak w szczycie sezonu turystycznego. Tracimy tam około 10 minut. Potem gęsto jest także w stronę Redy i dalej obwodnicą Trójmiasta w stronę bramy autostrady A1, ale nie ma tam dużych korków. Jedziemy tam po prostu w dużym towarzystwie innych zmotoryzowanych. Ja w tej chwili pokonuję trasę od strony Nowego Dworu Gdańskiego w kierunku Trójmiasta. No i tutaj muszę Państwu powiedzieć, na siódemce ruch duży, także sporo motocyklistów, więc trzeba bacznie zwracać uwagę także na to, co dzieje się za nami. Jeśli chodzi o trasę z Mierzei Wiślanej, to tam jest bardzo gęsto od Stegny w kierunku Nowego Dworu Gdańskiego. Sporo osób wybrało się na majówkę właśnie na Mierzeję Wiślaną, żeby też zobaczyć kanał żeglugowy przez Mierzeję. No i to powoduje, że ten ruch na tej drodze jest spory. Dzisiaj na Pomorzu mieliśmy kilka drobnych stłuczek, ale także wypadków. W Wiślinie, to koło Pruszcza Gdańskiego, zderzyły się dwa samochody. Dwie osoby zostały ranne. Podobna sytuacja miała miejsce na drodze 211 z Kartuz do Żukowa. W Borowie również zderzyły się dwa auta i tam ucierpiała jedna osoba. Policja cały czas apeluje o ostrożność za kierownicą. Ten największy szczyt komunikacyjny, ten powrót z majówki spodziewany jest na godziny wieczorno-nocne. Bardzo dziękuję. Grzegorz Armatowski. Sytuacja na drogach Pomorza. Zapraszamy do Trójki za 8.17.